Lali tesz. Lali vesz. Hallali, hallali. Ez itt a Rock Szív, a 98.6, hogy gyerekek. Jól lebüntettük a Párizsit. Nagyon fájt. Mert megérdemelted. De fáj a blues is, fáj a rock is. Nagyon örülök, hogy ma este itt lehettek nálad, Ádám. Itt a rabirabirabicska. Figyelj, Ádám, mesélhetek-e a bőszi, a hasítsatok a bőrömből, bulinkról? Elképesztő gig volt, láttam a TV-be. Amit a Városligeti tavon adtunk. Zacskó ott volt, nem? Turbóval, Laliban. Turbóval ott volt, én egy óriási nagy fekete rokhattyú hátán lohegminként mentem be a színpadra. És milyen volt, mi volt? Közönség? Te, kifordítottuk a sziszegőket, meg a fregolikat, egész a morsa, a pucót, Mósz Csabi csinálta. Mósz Csabi? Akkor beindultak a csajok. Nagyon nagy gig lehetett volna. Gig volt. Te, figyelj Ádám, még most is röhögök, amikor arra gondolok, hogy mekkora gig volt. Na most örülök, hogy eljöttél műsoromban, és engedd meg, hogy bemutassam ezt a fantasztikus terméket neked. Ezt az elképesztő jó szponzorunktól ajánlott mágneses leolvasórendszert, amit a Hidrokefál Kft. Szponzorál. Ádám, tényleg király vagy, és nagyon jó raptársak itt az SFM-en. Rabocska.